Van vrijdag 26 november, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen, omdat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is opgedoken. De Britten weren vanaf morgenmiddag alle vluchten uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini en Zimbabwe. En Israël laat alleen de eigen onderdanen uit die landen toe, andere worden geweigerd. De nieuwe coronavariant baart wetenschappers zorgen, omdat het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika snel oploopt en deze variant daar mogelijk de oorzaak van is. Een speciale WHO-werkgroep buigt zich op verzoek van Zuid-Afrika morgen over de nieuwe variant. Het demissionaire kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt over extra coronamaatregelen. Het overleg in het Catshuis hierover is afgesloten zonder dat er besluiten zijn genomen. Bronnen noemen het aannemelijk dat de scholen niet dichtgaan. In plaats daarvan wordt er gekeken naar sluitingen tussen 5 uur 's middags en 5 uur 's ochtends in andere sectoren. Ingewijden melden aan de NOS dat die sluitingen zaterdagochtend zouden moeten ingaan en 3 weken gaan gelden. Morgen, op de dag dat er een extra coronapersconferentie is ingepland, komt het kabinet opnieuw bijeen om definitieve besluiten te nemen. Een kudde koninkpaarden uit het Oostvaardersveld bij Lelystad is uit nood geslacht. Volgens de boswachter waren ze opdringerig naar bezoekers en kon dat gevaarlijke situaties opleveren. De reden voor hun opdringerige gedrag was dat ze veel geaaid en gevoerd waren door mensen, zegt de boswachter. Staatsbosbeheer besloot om de kudde te verwijderen, maar omdat er geen geschikt alternatief leefgebied was, zijn de 29 paarden geslacht. Staatsbosbeheer roept mensen op om de overige koninkpaarden in het gebied met rust te laten. Het weer. Vannacht nog een paar buien. De temperatuur daalt naar iets boven nul. Morgen vooral in de middag en avond regen. Het waait dan flink en het wordt 1 graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toen schrijver en dichter Maarten Ingels op de radio hoorde vertellen over de Belgische meesteroplichter Piet van Hout, dacht hij meteen, ah, daar zit een boek in. En daar ging hij de mist in. Het boek, Het Mirakel van België, ligt nu voor mij. De schrijver, Maarten Ingels, zit tegenover mij. En ik durf het gewoon hardop te zeggen. Het was voor iedereen beter geweest als dit boek er nooit was gekomen. Beter voor Piet van Hout zelf, die voor de wereld van het oplichten zoiets is als Diego Maradona voor de wereld van het voetbal. Want niet alle schuldeisers en rechercheurs waren opnieuw op zijn dossier attent geraakt. Was ook beter geweest voor Maarten Ingels, die had een kalm bestaan kunnen leiden zonder alle listen en streken van de oplichter op zijn pad. Maar ja, de schrijver zag toch ook wel roem en rijkdom gloren in dit bijzondere verhaal. In die zin waren beide uit op hetzelfde. Zij het dat de ene wat verduisterder pad bewandelt. Literaire true crime heet het. En ook als lezer ga je meteen twijfelen wat er nou precies waar is en wat niet. Dat belang zou ik bijna over het hoofd zien, het belang van de lezer. Want het is toch maar mooi dat het boek er wel gekomen is. Een spannend verhaal over een oplichter die het gewoon niet kan laten. Maarten Ingels, de schrijver, werd geboren in 1988. Maarten, welkom. Leuk dat je gekomen bent. Dankjewel. Met plezier. Heb je spijt eigenlijk van het hele project? Als je in een soort teletijdmachine, ja, je komt uit het land van Suske en Wiske, dus stel je mocht terug in de tijd en je zou op die T-splitsing staan van rechtsaf ik doe het niet, linksaf ik doe het wel. Ik heb het wel eens deze week mijn domste beslissing ooit genoemd. Van het boek te schrijven of in zee te gaan met de grootste meesteroplichter ter wereld. Hij is inmiddels al de grootste oplichter ter wereld. Ja, ik noem hem sowieso de grootste meesteroplichter ter wereld. Daar zullen we het straks misschien wel over hebben waarom hij dat voor mij is. Maar over die beslissing. Ik heb heel veel momenten van vertwijfeling gehad natuurlijk. Die zitten ook allemaal in de roman. Het is voor ons beiden niet goed afgelopen, durf ik te zeggen. Op het einde van de rit dacht ik echt wel van, het is gedaan ermee. Het loopt ook slecht af op het einde van het boek. Dan werd mijn dochter geboren. Die geboorte zit ook in de roman. En ik denk nu na de geboorte van mijn dochter zou ik het niet meer doen. zou ik niet meer in zee gaan met de oplichter. Vanaf dat je in de ogen van een pasgeboren kind kijkt, denk je van, met die futiliteiten hou ik me niet meer bezig. Maar ik ben nu wel heel blij dat het boek, dat de roman er is. En op een bepaalde manier komen alle wensdromen die in het boek aan bod komen, het succes ook wel uit. Het is heel raar wat er nu aan het gebeuren is. Het neemt een hoge vlucht in Vlaanderen. Want daar begint het boek met een schrijver die eigenlijk niet opleeft naar zijn belofte. Mm-hmm. En langzaamaan oog in oog komt met dat die droom misschien wel uiteen is gespat. Ja, en dat het allemaal niet gaat gebeuren. Zo'n schrijver die niet lekker in zijn vel zit. Ik werkte op dat moment in 2014... een seizoen voor televisie, voor het populairste televisieprogramma in Vlaanderen, De Slimste Mens ter Wereld, is ook wel bekend in Nederland. In Vlaanderen is het de nummer 1. Ik werkte als tekstschrijver. Ik moest humoristisch bedoelde binteksten schrijven voor de jury en het presentator. Het was wel duidelijk dat ik daar nooit lang op die stoel zou zitten. Ik was ook geen... Het was niet het grootste talent dat ik heb of zo voor die humoristische teksten schrijven. En ook niet omdat ik het niet zo fijn vond om te doen. Ik wilde schrijver zijn. Ik wilde dikke boeken schrijven. Dus het zat me niet zo goed. Het zat me een beetje tegen. En op dat moment hoorde ik op de radio een hakkelende stem, een stotterende stem, zeggen dat hij de allergrootste meesteroplichter ter wereld was. Die zich voordeed als onder meer procureur-generaal, miljardair, diplomaat, onderzoeksrechter, directeur van Johnson & Johnson, noem maar op. Hij nam elke identiteit aan die hem uitkwam, ja. Met het grootste gemak. Ja, en met een vingerknip veranderde hij niemand anders. En op die manier lichtte hij mensen en banken op voor honderdduizenden miljoenen euro's. Hij was al lang bezig. Hoewel hij wel al 10 jaar... Hij was al 10 jaar gestopt, zei hij. Hij was aan het rentenieren. Hij was sinds de laatste vrijlating uit de gevangenis gestopt met oplichten. Maar in die loop der jaren hadden gerechtspsychiaters hem ook onderzocht. En ze hadden hem een IQ, een gemiddeld IQ van... Hij zei toen 35 gegeven. Dus niet buitengewoon extreem laag. Ja, dus dat kon al niet. Maar goed, laten we aannemen dat zijn IQ zeer laag werd ingeschat. En ik dacht meteen... En hij stotterde dus heel erg hard. En ik dacht, hoe kan dat? Dat een man die zo erg stottert, die zo'n laag IQ heeft, zich uitgeven voor al die beroepen, voor honderdduizenden en miljoenen euro's oplichten, en overal mee wegkomen. En er is natuurlijk nog een aspect aan dit verhaal nu al. Een oplichter die op de radio, een hoger podium dan de radio bestaat er niet, we doen even alsof, maar goed, dat is toch tamelijk publiek, gaat zeggen dat hij een oplichter is. Ja, en er ook nog over opschept en dan ook nog zegt, nou, ik kan dit, ik kan dat en ik heb dat gedaan. En meer zelfs, hij zei ook van, ik doe het allemaal om beroemd te worden. Ik wil op televisie verschijnen, ik wil eigenlijk beroemd zijn, want ik doe het uit het oplichten. Doe ik uit aandachtzucht, omdat ik die aandacht in mijn jeugd heb moeten missen. Het ging hem niet om het geld, maar om de aandacht, de roem. Ja, en toen dacht ik... En het licht. Ja, ik zocht hem meteen op, zijn naam Piet van Hout. Dat was dus Piet van Hout. Ik google zijn naam, ik lees een aantal krantenartikels. Er is al best wel wat in de pers verschenen, maar wel ook wel jaren geleden, decennia geleden, over zijn grootste fratsen. Ik las bijvoorbeeld op dat moment dat hij zei als diplomaat van België was geland op de luchthaven van Schiphol, door toenmalig minister-president Wim Kok werd ontvangen. Ze zongen volgens hem de Brabantsonne, het Belgische volkslied. En toen werden ze onder begeleiding van de marechaussee naar het centrum van Amsterdam vervoerd, waar hij nog 2 maanden in het Amstel Hotel had verbleven op kosten van de Nederlandse staat en champagne en oesters à volonté had gegeten. In diezelfde periode, las ik in een ander krantenartikel, had hij zich begeven naar de luchthaven van Lelystad. En de directeur er ook weer van overtuigd dat hij eerst een oliesjeik was, of een neef van een oliesjeik. En dan was hij erin geslaagd om 2 afgeschreven Boeings te kopen en een enkele rondjes proefvluchten te maken boven Nederland. Dat waren bijvoorbeeld 2 nog maar van de artikels die ik vond. En ik dacht, dit is een fantastisch verhaal. Dit is Catch Me If You Can in de Lage Landen, de film. En ik zocht zijn naam verder en ik ontdekte dat hij nog op Facebook zat en op Instagram en dat hij profielen had. En dat hij daar nog steeds tot op de dag van vandaag foto's poseerde, dat hij uit een privéjet stapte, dat hij met een dure Lamborghini rondreed. En ik zeg, hoe kan dat? Hoe kan deze ziet, man? Je ziet hem in bubbelbaden met veel jongere vrouwen. Met kaviaar, met champagne. Nou, niet kaviaar op een schoteltje of een theelepeltje. Nee, gewoon een soort platbord vol met kaviaar. 1,5 kilo kaviaar. Zelf zegt hij altijd, ik eet kaviaar als confituur. Als jam. Dus ik dacht, dit is... Op zijn minst, ik dacht, ik wil een sleutelroman schrijven... of een roman losjes gebaseerd, een fictieroman... gebaseerd op die meesteroplichter. Kun je die gedachte iets verder uitspinnen? Wat was die gedachte precies? Ik ben een schrijver. Je kan niet zomaar... het waar gebeurde genre is niet zo interessant. Dat is ook een van de vuistregels in de literatuur, denk ik. Het is niet belangrijk of iets echt gebeurd is. Het doet er allemaal niet toe. Dus ik dacht, ik ga gewoon echt een roman schrijven. Losjes. Ik wil een roman schrijven over een meesteroplichter. Dat leek me interessant. Om misschien ook omdat ik al mijn hele leven gefascineerd was... ook door de figuur van Peer Gynt. Om heel specifiek te zijn, mij al heel lang fascineerde. Want dat is een toneelstuk van Ibsen. De Noorse theaterschrijver. En Peer Gynt is een man die leeft van zijn fantasie. Van het even avontuur in het andere rood. En eigenlijk andermans verhalen pikt. Dus eigenlijk is er ook een soort verwantschap tussen de schrijver... die van fictie zijn brood en zijn handel maakt... en de oplichter. Ja, ik dacht... Het een is wat schadelijker dan de ander, dat geef ik meteen toe. Maar ik dacht, ik ben een schrijver, ik leef van fantasie. Fantaseren, dagdromen, beuzelen, fictie maken, dat is mijn beroep. Of althans, ik wil dat mijn beroep is. Hè. Ik wilde graag een groot schrijver zijn. En ik dacht, hier is een meesteroplichter, een Peer Gynt, een leugenbaron... die met zijn fictie blijkbaar meer slachtoffers maakt... dan ik lezers heb, dan dacht ik, ja, dan moet ik bij hem in de leer gaan. Maar jij was uit op hetzelfde. Jij wilde ook de roem, de aandacht, het licht. In die zin zijn jullie wel verwant. Ja, om duidelijk te zijn, het is niet zo dat ik wereldberoemd wil worden. Dat zegt me eigenlijk helemaal niks. Maar ik wilde wel een goed verhaal. Dat dacht ik wel. Ik wilde wel natuurlijk... Ik denk dat elke kunstenaar of elke schrijver die een boek schrijft natuurlijk hoopt... om uitgenodigd te worden bijvoorbeeld bij Nooit meer slapen. Laten we het zo zeggen. Dus ik wilde wel, ik dacht, ik zie dit wel. Je wilde wel gezien worden, gelezen worden. Ja. Erkenning voor je bestaan in de ogen van anderen. Ja. Daar is ook niks mis mee hoor. Dat zit niet in de verwijtende sfeer. Maar... Nee, ik uiteindelijk pas gaandeweg bij het schrijven van dit boek... vind ik dat de meesteroplichter Piet... dat hij een aantal onhebbelijke... karaktertrekken of, laten we zeggen, minder fraaie karaktertrekken van de mens uitvergroot. Het is zo, hij zelf heeft niet echt een karakter, ik durf dat zo te zeggen, maar hij heeft niet echt. Hij is een spiegel die zich vult met de verlangens van anderen. Hij imiteert de grote mens, hij is een kind. Een soort chameleontische persoonlijkheid. Ja, en dus in dat opzicht spiegelt hij zich aan ons en vergroot hij eigenlijk ons bestaan een beetje uit. Onze ijdelheid... ons narcisme, ons gepronk, onze opgeblazen ego's... dat vergroot hij op een haast kinderlijke manier enorm uit. Maar ook onze hebzucht. En die karaktertrekken die wij allemaal in meer of mindere mate in ons hebben... hij is een metafoor voor die karaktertrekken eigenlijk. Merkte ik gaandeweg. En dus ook voor die karaktertrekken in mezelf. En gaandeweg bij het schrijven van die roman... Ja, ik schrijf voor ook een groot stuk in de roman over mezelf. Over die karaktertrekken die in mezelf huizen. De roem naar een goed... De hang naar een goed verhaal. De hebzucht naar een goed verhaal. Mijn ijdelheid. En het verlangen om groots en meeslepend te leven. Een groots en meeslepend leven te hebben. Wat Piet van Hout heel goed kan, is elke gedaante aannemen. Anderen dat laten geloven. Je kan niet anders concluderen dan dat hij heel goed is in zijn vak. Hij maakt daarbij ook gebruik van de verlangens van anderen... om bijzonder gevonden te worden, et cetera. Zoals een goede oplichter betaamt. Eén anekdote schiet nu in mijn gedachten. Die vond ik het meest prachtig. Hij wordt veroordeeld, komt uiteindelijk in een gesloten inrichting te zitten... en weet daar de directie ervan te overtuigen... dat het echt heel noodzakelijk is dat hij één dag eventjes vrij krijgt... van de kliniek om wat financiële zaken op orde te krijgen. En ze gaan erin mee. De meesteroplichter is in no time weer buiten omdat hij de leiding van de kliniek ook weer erbij heeft weten te lappen. Dan heb ik nog gesnoeid in dat soort van verhalen. Want mijn roman is geen biografie. Ik heb echt nog maar een fractie verteld van wat hij werkelijk heeft gedaan. Maar hij heeft dat dus 3 keer gedaan. Namelijk de psychiater die hij moest behandelen voor mythomanie op te lichten. Dus 3 keer heeft hij... En je zou toch zeggen, een psychiater is een deskundige op dat gebied. Die weet al waarom die man daar zit. Dus die moet erop bedacht zijn. En toch lukt het hem. Ja, hij is uiteindelijk zwicht iedereen voor hem. Dat moet je hem nageven. Iedereen die een relatie aangaat met hem, ook al denk je zelf dat je heel zuiver op de graad bent, en dat dacht ik van mezelf ook, ook al denk je, ik ga de nodige distantie behouden, zeker, ik had dat in het begin heel erg hard, daarom wilde ik die sleutelroman schrijven. Ik dacht, ik ga wel genoeg afstand houden tot mijn onderwerp, zal ik maar zeggen. Op geen enkele manier medeplichtig worden of maar, chantabel. Ja, maar uiteindelijk slaagt hij erin om je toch mee te sleuren in zijn fantasiewereld. En ben je vertrokken voor een duizelingwekkende trip. En op een dag word je wakker en denk je, wat heb ik nu meegemaakt? Of wat heb ik nu gedaan? Waar ben ik in beland? Ja, zo heb ik is het nu voorbij? Of gaat dat nog steeds door tot op de dag van vandaag? Is die nog steeds in jouw leven? Ja, hij is nog steeds in mijn leven. Hij belt nog. Dus sinds die eerste ontmoeting in 2016 was dat dan. Is hij mij steeds meer beginnen bellen. Eerst hadden we het eerste jaar 2016 1 ontmoeting, het jaar erop 2 ontmoetingen. En steeds meer en meer en meer. En ook telefoneren, want hij is verslaafd aan telefoneren. Hij heeft meer dan 9 telefoons die hij constant afwisselend gebruikt. Hij heeft verschillende telefoonnummers, Nederlandse, Vlaamse, door elkaar. En begon hij mij steeds meer te bellen. Eén keer was dat om de 3 maanden, dan vervolgens maandelijks, dan wekelijks. En nu is dat dagelijks tot meerdere keren per dag. Neem je altijd op? Ik nam tijdens het schrijven van het boek altijd op, bang als ik was om iets cruciaal te missen. Daar is hij heel goed in om je aan het lijntje te houden. Van, ja, maar volgende week komen die cruciale bewijzen die ik al maandenlang beloof. Ben ze nu aan het inscannen? Of ik ga morgen langskomen bij jou op kantoor en wat ik dan ga vertellen, dat is mijn meest spectaculaire verhaal. Alleen dat ga je al kunnen verfilmen. En zo worden de doelpalen ook steeds verschoven en blijf je aan het lijntje gehouden worden. En ik was op een bepaald moment al zoveel tijd geïnvesteerd in die man, of in dat verhaal, of in het schrijven van mijn roman, dat ik dacht, ik moet maar blijven opnemen. Ik moet hier mee ingaan, dus je werd soort van afhankelijk. Je noemde net de geboorte van je dochter. Dat is eigenlijk een van de weinige momenten dat je niet opneemt. Ja, dus ik was in de verloskamer. En mijn vrouw lag uitgeteld in bad. Ik moet het verhaal eigenlijk van het begin vertellen. Want ik ben al sinds 2014 research beginnen doen aan het boek. 2016 eerste ontmoeting. En dat werd dan opgedreven. Tot ik was het boek aan het beëindigen in de winter van 2020. Mijn dochter is 7 februari van dit jaar geboren, 2021. En ik had me voorgenomen van het boek voor haar geboorte eigenlijk af te werken. En hij zelf, de Piet, belde mij 2-3 weken voor de geboorte. En hij zei, hij ging de geboorte voorspellen. Want hij heeft volgens zichzelf ook een 6e, 7e, 8e zintuig. Hij alludeert dat hij bepaalde magische krachten bezit die hem bepaalde dingen doen aanvoelen. Dus hij ging de geboorte van mijn dochter voorspellen. Het ging op een zaterdagnacht gebeuren. Dat ze ging geboren worden. En toen de weeën van mijn vrouw op vrijdagavond begonnen, flitste de gedachte in mijn hoofd, yes, hij heeft eindelijk eens geen gelijk gekregen. Omdat hij altijd gelijk kreeg en altijd won. En dan vervolgens duurde de weeën van mijn vrouw nog meer dan 24 uur. En dus mijn dochter toch geboren op een zaterdag. Dat voelde als een bevrijding. Ja, en dan belde hij tijdens die bevalling. Dat is het enige moment dat ik heb afgedrukt dat ik niet heb opgenomen. Maar hij was door het dolle heen dat hij nadien vernam dat hij de geboorte correct had voorspeld. Dat het op een zaterdagnacht was gebeurd. En dat maakt allemaal, als ik het zo hoor, deel uit van een soort psychologische oorlogvoering die onmiddellijk begint zodra je deze man ontmoet hebt. Ja, vanaf dag 1 eigenlijk ook al heb ik proberen eraan te weerstaan van met hem in zee te gaan om ook letterlijk over hem te schrijven. Werd het een spel. kan het niet anders benoemen, een raar soort tango tussen mij en hem. En houdt hij mij eigenlijk sindsdien een soort van een psychologische houtgreep. Daar is hij heel erg goed in. En toen, na een tijdje, wist ik van ik moet geen sleutelroman schrijven. Ik moet hier geen verhaal gaan rondverzinnen. Want wat er echt is gebeurd is al gek genoeg. Ik moet eigenlijk schrijven over mijn relatie met hem. Hoe dat ik in de handen ben beland van een narcistische psychopaat. Een schrijver die een boek wil schrijven over een oplichter en zelf in een heel vervelende positie komt ten opzichte van die oplichter. Je beschrijft aanvankelijk bijvoorbeeld dat hij dan met jou zou gaan eten en zegt, nou, ik ben er zo laat, en dan komt hij niet opdagen, maar zijn auto staat wel voor je deur. Ja. Heel vreemd, dat soort momenten. Maar het wordt naarmate het boek dichterbij komt steeds kwader. In hoeverre heeft hij geprobeerd jou zelf op te lichten? Munt te slaan uit jullie omgang? Een paar jaar geleden, toen ik echt aan het schrijven was gegaan, kreeg ik telefoon van hem. En ik nam de telefoon op. Ik zeg hallo met Maarten. En hij zegt, ik hoor zijn stem aan de andere kant van de lijn. Ik had hem al een paar weken niet gehoord. Hallo, u spreekt met Maarten Ingels, zei hij. Hij belde jou op als zijnde jou. Ja, en hij zei, ik heb mijn naam laten veranderen in het Rijksregister als zijnde Maarten Ingels. En op dat moment dacht ik, oh, nu heb ik een probleem. Omdat het was grappig bedoeld, maar ik had Je nam het meteen serieus. Je dacht niet, dit omdat is een flauwe grap. Omdat ik wist, ik had ondertussen al genoeg in dat archief gezeten en gezien wat hij had gedaan. Hij heeft namelijk leningen afgesloten op andere mensen hun naam. Zodat die personen nooit nog bij hun bank terecht konden. Dat heeft hij werkelijk gedaan. Slachtoffers gemaakt door een lening af te sluiten in iemand anders zijn naam. Hij heeft een rechter 70 dagen onschuldig de stelling gekregen door het afleggen van valse verklaringen. Hij heeft mensen hun telefoonlijnen laten afsluiten. Door zich voor te doen als dus procureur-generaal, advocaat, weet ik veel, heeft hij andere mensen hun telefoonlijnen laten afsluiten of laten doorschakelen op zijn nummer. Daar is hij in geslaagd verschillende keren. Hij belt mensen op om tot op de komma het saldo van hun bankrekening te zeggen. Dat heb ik verschillende getuigen gehoord. Dat kan hij eerst achterhalen? Dat achterhaalt hij door mensen geld te geven, door zijn connecties. Hij kent duizenden mensen. Hij heeft zichzelf laten ontseinen in de internationale politiedatabanken toen hij werd gezocht. Dus bij Interpol stond hij geseind als voortvluchtige. Die moest worden opgepakt bij elke verkeerscontrole. Hoe dan ook, heeft hij zichzelf laten verwijderen uit de databanken door zich voor te doen als procureur-generaal. Om maar aan te geven dat hij tot waanzinnige dingen in staat is. Als hij dan belt om te zeggen, ik heb mijn naam laten veranderen in Maarten Ingels in het Rijksregister. Vanaf dan wist ik wat voor gevolgen dat had. Want de dag erop belde hij, ik zit nu als Maarten Ingels in een sterrenzaak te eten. Dat zegt niks natuurlijk. Maar toen ging je wel een belletje rinkelen van wat heeft hij nog allemaal gedaan in mijn naam. En je hoopt dat hij wel ter plekke betaalt en niet zegt, stuur die rekening maar op. Bijvoorbeeld wat hij dus ook vroeger heeft gedaan. Rekeningen naar zijn ouders laten sturen voor zijn hotelovernachting, voor zijn schoenen, voor zijn kledij, voor zijn eten. Dus ik besefte dat ik nu dat ik hem niet meer uit mijn leven kon gummen. En omgekeerd. En vanaf dan wordt de toon in het boek natuurlijk steeds grimmiger, kan ik wel zeggen. En spannender, omdat we waren een beetje tot elkaar veroordeeld, onderwerp en schrijver. En hij gaat het ook een beetje als zijn boek zien. Ja. Jij dacht nog dat jij de schrijver was en hij het onderwerp, maar in die verhouding loopt ook van alles. Ja, dan krijg je snel scheef. De keren dat hij bij mij is, laat hij mij bijvoorbeeld meeluisteren, dan belt hij naar een politiecommissaris, een eremagistraat, een advocaat, andere getuigen. En hij zet die mensen op speaker. En dan kan ik meeluisteren naar hun privégesprekken. En dat doet hij om te laten zien hoe ver zijn macht reikt. Namelijk als je met een hoofdcommissaris van de politie aan het bellen bent en allerlei intieme gegevens kunt bespreken, kan hij laten zien op welke goede voet hij bij justitie en bij de politie en bij de advocatuur staat. Maar op een bepaald moment begon ik door te krijgen dat hij dat natuurlijk ook doet met mij. Ik hoorde op een bepaald moment toen hij mij belde dat ik op speaker stond in een restaurant. Dat hij met mensen zat te eten. En ik moest de hele tijd voor hem nadrukkelijk antwoorden dat ik aan een heel dikke biografie over hem bezig was. En toen besefte ik, hij is me eigenlijk ook overal aan het gebruiken. in gesprekken met andere mensen. Namelijk dat ik voor hem aan een dik boek werkte. Heeft hij geprobeerd om bijvoorbeeld een voorschot los te peuteren bij je uitgever? Of alvast iets met de rechten van het boek te doen? Of dat soort dingen? Gaandeweg groeide die paranoia wel. Omdat ik jarenlang aan dat boek heb gewerkt. En er zit een verhaallijn in de roman. Dat ik namelijk mijn gesprekken met mijn voormalige uitgeverij De Bezige Bij zitten verwerkt in de roman. Omdat zij lang argwanend tegenover het hele project stonden. En ik heb ook lang gedacht dat die argwaan kwam omdat Piet contact met hen had opgenomen. Dat had zomaar gekund. Dat er iets, mijn paranoia ook, gold ook voor de uitgeverij. Dat ik dacht, die argwaan komt omdat er iets is dat ik niet weet. Omdat de meesteroplichter zich aan het moeien is. Achteraf, nu het boek af is, was dat die paranoia niet ongegrond. Ik kreeg 2 weken geleden telefoon van de royalty-afdeling van De Bezige Bij. Met de vraag waarom de heer Piet van Hout dat met hen contact had opgenomen om €10.000 voorschot terug te vorderen. En ik stond met mijn mond vol tanden. Op dat moment beginnen feit en fictie door elkaar te lopen. Dus de royaltyafdeling van je voormalige uitgeverij wordt dus lastiggevallen door de meesteroplichter die €10.000 voorschot, weet ik veel van waar dat het komt, gaat terugvorderen. Dus hij deinst voor niets terug. Wat ik ook een mooi contrast vond in deze verhaallijn is dat De Bezige Bij jou toch een beetje aan het lijntje houdt. Ze durven je niet rechtstreeks te vertellen dat ze geen trek meer in het project hebben of dat ze er niet in geloven. En dat doen ze eigenlijk op een manier, ja, waarschijnlijk om jou te sparen. Misschien ook een beetje uit lafheid. Maar die toch aardig op oplichting begint te lijken. Maar het is in ieder geval een vorm van niet heel erg direct de waarheid zeggen. En dat vond ik wel aardig. Dan zit je eigenlijk in al die dubbele bodems van mensen die niet zeggen wat ze menen. Of om de waarheid heen draaien. En zo'n keurige uitgeverij, ja, die valt er eigenlijk toch ook wel een beetje onder. Hoe zie jij dat? Ja, dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat die verhalen erin zitten. Iedereen houdt elkaar in de greep in mijn boek. Ik houd oplichter in zijn greep, omgekeerd ook. Maar de uitgeverij inderdaad ook mij. Je hebt een afspraak gemaakt voor een roman. Je moet dus iets opleveren. En als dat niet verloopt naar de wensen van de uitgeverij, omdat je bezig bent met een boek dat, waar ze niet een verhaal, een geschift verhaal, waar ze niet in geloven, want dat geloof was er van het begin niet echt, dan vind ik het wel inderdaad een goede opmerking of om dat als een vorm van aan het lijntje gehouden te worden. Hè? Of dat getuigt natuurlijk van veel vertrouwen, van het komt misschien ooit wel goed. Tot op een bepaald moment de snaar springt en het niet meer goed komt. Dus aan het einde van het boek, ik ga niet te veel spoilers weggeven, maar loopt het natuurlijk niet goed af. Nee, en je kunt eigenlijk ook zien, dat staat namelijk al meteen op de kaft, dat het niet bij De Bezige Bij is uitgegeven. Nee, dus ik wist al meteen. Het is met heel veel enthousiasme. Deze lijn loopt niet goed af. Met heel veel enthousiasme ben ik bij Das Mag terechtgekomen. En daar, ik moet wel zeggen dat het daar uitstekend past of zo. Dus, het voelt een beetje wel als thuiskomen dat mijn werk daar een plek krijgt. Voor wie net de radio heeft gevonden onder een stapel vieze was. Maarten Ingels die zit tegenover mij, heeft een boek geschreven, Het Mirakel van België, over de Vlaamse meesteroplichter Piet van Hout. De vraag blijft toch een beetje, waarom zou een oplichter meewerken aan een boek? We hadden het er al over dat hij op de radio opschept over zijn vele misdaden. Strafrechtelijk leek het allemaal net een beetje rustig in zijn bestaan. Er werd niet enorm gerechercheerd op zijn dossier. Maar het komt nu echt van hem dat het allemaal weer in het licht is komen te staan. Je zou zeggen, het is de laatst verstandige keuze die je kunt maken als oplichter om het allemaal zwart op wit in een boek te laten verschijnen. De slachtoffers, justitie, ze zijn allemaal weer wakker. Ja, ik heb in het boek, in het begin van het boek, schrijf ik van, ja, ik heb zijn advocaat een bericht gestuurd, want ik wil contact opzoeken met hem. En dat lukt niet. De advocaat raadt mij dat af. Het is beter dat die man blijft slapen, dat het dossier gesloten blijft. Die advocaat dient wel zijn belang. Ja, maar door mijn mailtje, of door mijn vraag, heb ik de slapende draak wakker gemaakt. En dat is eigenlijk wel zo. Door die ene vraag van mij, een boek, ik wil, denk ik, misschien een boek baseren vluchtig op jouw leven. Bereikte mij na enkele maanden een telefoontje. Of na enige tijd een telefoontje van... Je moet afspreken, wij moeten afspreken. Want zo'n verhaal als het mijne is een verhaal uit de duizenden. En nu kan ik zoveel jaren later zeggen dat die draak alive en kicking is. Dus zijn oprichterij is misschien ook wel weer nieuw leven ingeblazen door jouw aandacht? Dat is een vraag die ik me ook stel in de roman. Hè. Gaandeweg, dus op een bepaald moment breekt corona aan. En dat was in april 2020. Dat hij, je moet begrijpen dat die man geen vaste verblijfplaats heeft. Dus hij leeft constant op hotel. Dus elke nacht slaapt hij in een ander hotel onder een andere naam. Hij leeft uit zijn koffers. Hij wisselt wekelijks of dagelijks van auto. Dus hij is constant, reist hij ook met vliegtuigen de wereld rond. Dan vliegt hij naar Gran Canaria. Hij wacht tot het vliegtuig is gestofzuigd en hij keert meteen terug. Hij is constant onderweg. Zo'n man die alle dagen op hotel slaapt, rondvliegt, restaurants eet. Als dan corona uitbreekt, breekt en de wereld is gesloten, verveelde die zich kapot. En op dat moment, uit verveling wellicht, neemt hij mij mee op sleeptouw. En we gaan naar Amsterdam, Schiphol, 30 april 2020. Geen enkele vlucht op Schiphol te bekennen. De luchthaven was volledig afgesloten met rood-wit lint. Het leek wel een rampenfilm. En van dat punt heeft hij mij meegenomen op een trip door zijn interne keuken, zal ik maar zeggen. Hij begon allerlei misdaden op te sommen die hij de afgelopen 10 jaar heeft begaan. En die voornamelijk in Nederland waren, in Amsterdam of in Nederland te koer. En gaf hij mij eigenlijk een uniek inzicht in hoe hij te werk ging. Dan liepen we aan een gracht in Amsterdam, deed hij zijn witte laboratoriumjas aan en sprak hij een Nederlandse dame aan en zei: hallo, ja, ik ben de directeur van Johnson & Johnson, België, het filiaal in België. Ze ontspint zich een gesprekje. En Piet zegt plots: ik sponsor natuurlijk ook heel veel goede doelen. U heeft blijkbaar een zaak, die vrouw had een zaak in bloemen. Ik sponsor heel vaak goede doelen. Hoeveel moet u hebben? 50.000, 100.000? En die mevrouw die hapt meteen toe natuurlijk. Oh ja, ik kan wel wat gebruiken, want ik ben van plan om van start-up naar scale-up te gaan, of zoiets zei ze. En hup, die man, Piet van Hout, heeft een nieuw slachtoffer dat hij geld belooft. Vervolgens facetimed hij met 2 advocaten aan de Stadshouderkade in Amsterdam. Die geloven ook dat hij directeur van Johnson & Johnson is, die aan een vaccin voor corona aan het maken is. En ook zij zijn van plan geld te geven. En dan belt hij op speaker naar een bankdirecteur uit Nederland die denkt, ik heb het hem horen zeggen, die denkt dat er 1,2 miljard euro naar hem zal komen. En die mensen waren al op prospectie gegaan naar de Cayman-eilanden voor vastgoed. En sinds die dag, heeft hij mij, want de dag erop stond hij plots in mijn kantoor en heeft hij laten zien hoe hij dat allemaal doet, hoe hij zijn geld verstopt, hoe hij te werk gaat. En heeft hij mij meegenomen in zijn eindeloze fantasiewereld. En steeds vervult hij het verlangen van degene die tegenover hem staat. Iemand verlangt naar rijkdom, roem, erkenning, wat het ook is. Ijdele geneugte. En hij komt daar als de belofte dat leven binnen. Ja. Een ander aspect eraan is dat hij altijd overkomt als zijnde zeer welvarend. Hij slaapt in het duurste hotel, hij rijdt in de duurste auto, hij draagt het duurste pak. Waardoor mensen vertrouwen krijgen van, oh, dit is een heel rijk en belangrijk iemand. Klopt. Dat helpt ook al. Dus je kunt rijk worden door te doen alsof je rijk bent. De oudste truc in het boek eigenlijk. Ja, daar slaagt hij wonder wel in. Dat was ook de vraag die ik in het begin vooral had. Van ja, heeft die man nu geld? Want hij is heel goed in het mensen doen geloven dat hij een soort van knettergekke, spilzieke miljardair is. Door filmpjes te maken waarin hij met 500 euro biljetten in de ronde strooit. Er zijn felgesmaakte anekdotes dat hij restaurants binnenwandelt en iedereen een nieuwe telefoon geeft. En dat die geruchten gaan natuurlijk als een lopend vuurtje. Dus zelfs al weten mensen dat hij een enorme meesteroplichter is, je moet hem maar even googlen en je weet meteen, oké, van die man moet je ver afblijven. Zijn er nog altijd mensen die met hem in zee gaan, want ze denken, mij gaat het wel lukken van daar geld uit te krijgen. het is een soort van jackpot, allee, zo'n slotmachine. Je hoeft maar op het juiste moment daar te staan. Ja. Hoe staat zijn zaak er nu voor sinds het verschijnen van het boek en alle interviews die erover zijn gegeven, ook door hemzelf, waarin hij ook weer opschept over al zijn misdaden? Is het dan nu zo dat de recherche van België weer helemaal ontwaakt is? Of weet jij dat? Je hebt voorlopig nog geen telefoon gekregen. Maar hij zelf ontkent wel in de interviews dat allemaal. En het laatste nieuws heeft hij zelf een interview gegeven. Hij ontkent daarin dat wat ik heb geschreven over nieuwe oplichterijen, dat leugens zijn. En dat ontkent hij met klem. En meer zelfs, hij vindt het heel erg zielig dat meer dan 50 pagina's in mijn roman over Maarten Ingels gaan. Allemaal ik, Maarten Ingels, zegt hij. Vindt hij heel narcistisch. Hij vindt jou narcistisch. Ja, dat vond ik een geweldige reactie van hem. Nou, dit wordt gezellig. Je zou kunnen zeggen dat deze man ook een pathologische leugenaar is. Dat er een zekere mate van psychiatrie aan ten grondslag ligt. Dat hij het niet kan helpen. En op een zeker ogenblik ga jij iets verder in zijn achtergrond en jeugd. En dan kom je erachter dat hij ook vermoedelijk een slachtoffer is van kindermisbruik. Je vindt zelfs VHS-banden waar hij als jongetje op misbruikt zou worden. Daar moeten er vele van zijn. Er was er één dat heette, wat was het ook alweer? Pissing Boys of zoiets? Brilliant Pissing Boys. Kijk, hij heeft zich succesvol voorgedaan als een slachtoffer van Marc Dutroux. Dus de grote seriemoordenaar en pedofiel uit de Belgische geschiedenis in de jaren 90, eind jaren 90, begin 2000, was dat processor. En dat onderzoek, en dan heeft hij zich vanuit de gevangenis brieven gestuurd naar de recherche en zich voorgedaan als een slachtoffer van Dutroux. Zijn er verschillende advocaten langs gegaan om zijn belangen te behartigen? Enfin, het is dat verhaal. Maar tegen mij, dus ik ging onderzoek doen naar dat verhaal van wat was zijn positie daarin in dat dossier. Tegen mij begon hij plots van, ja, dat verhaal is eigenlijk veel groter. Want ik werd eigenlijk meegenomen, ontvoerd naar sekslokalen in Nederland. In Sluizen, in Amsterdam. En ik ben daar verkracht, misbruikt door hooggeplaatste magistraten enzovoort. Ik zocht het op en je komt al gauw natuurlijk op van die schimmige onderzoekswebsites, volk met complottheorieën, die vandaag de dag terug welig tieren. Hè. Denk maar aan Pizzagate. En zeker ook in Amsterdam of in Nederland wel welig tieren. Hè, dat er ook kindermisbruik bij hooggeplaatste magistraten heeft plaatsgevonden. En op dat verhaal heeft hij zich geënt. Ik heb dat lang genegeerd. Ik dacht, ja, dus dat je gelooft het niet. Ja, het is een complottheorie. Hè. Ik bedoel, hij probeert mee te surfen op dat verhaal. Ik kom zijn naam wel echt tegen op die onderzoekswebsites. Hè, als een bron van informatie voor veel van die mensen die denken dat dat werkelijk heeft plaatsgevonden. Dus ik geloof dat lang niet. Ja, tot er op een dag ik krijg een kopie van een cassette in handen. Van Brilliant Pissing Boys 1617. Helemaal duidelijk of het dan over kindermisbruik gaat. Maar er staat weliswaar heel duidelijk op de cover een jonge Piet van Hout, naakt. Onmiskenbaar herkenbaar. Onmiskenbaar herkenbaar. En dan kantelt het weer al. Want opnieuw blijkt dus in mijn boek, tijdens het schrijven van het boek, dat er van al die mythomanie, van al die verhalen die hij de wereld instrooit, toch altijd weer een kern van waarheid te zitten. Dus dat maakt hem ook een slachtoffer? In zekere ja, dat zin. Is ook heel moeilijk. Hè? Inderdaad, hij was op dat moment, zegt hij, minderjarig. Zegt hij altijd. Ik heb een beetje kunnen reconstrueren. Hij kwam op zijn 17, 18 jaar, komt hij terecht in Amsterdam. Hij vlucht uit een psychiatrisch ziekenhuis en hij komt terecht in Amsterdam. En sinds dan begint eigenlijk zijn leven in Amsterdam en in Nederland. En dus hij heeft er effectief op zijn 17, 18 jaar een paar jaar in films meegespeeld. En hij zelf zegt verkracht te zijn door een aantal hooggeplaatste, ja, door een aantal bekende pedoseksuelen. Had je dan niet het idee, als deze man gewoon psychiatrisch gehavend is, dat je hem tegen zichzelf in bescherming moest nemen en dit boek niet moest schrijven? Ja. Ja, op dat moment, toen ik begon met het boek, wist ik dat allemaal nog niet. Zeker niet dat seksueel misbruik. Maar gaandeweg is dat natuurlijk een vraag die ik mij zeer zeker heb gesteld. Hè. Moet je iemand die aandachtzuchtig is en die eigenlijk waarschijnlijk zwak begaafd is of geestesgestoord, niet tegen zichzelf beschermen? Maar er waren twee redenen waarom ik toch doorgezet heb. En één was, omdat ik hem altijd heel integer heb gezegd wat de bedoelingen waren. Een roman schrijven over hem. Met zijn volle medewerking. En hij vroeg het zelf. Dus een man, als een man kan... Maar hij is niet toerekeningsvatbaar. Ja, als een man kan beslissen om tientallen banken op te lichten en tientallen mensen op te lichten voor 100.000 euro's. Als je dat bij volle wetenschap doet, dan kan je ook beslissen of het verstandig is om een boek over jou te laten verschijnen. Dat was mijn redenering. Ik snap hem. En ten tweede, ik ontdekte dat hij als een soort van malafide Forrest Gump aanwezig was doorheen de geschiedenis van de lage landen. Hij was dus, zoals ik net gezegd heb, een slachtoffer van... of aanwezig, een personage in het proces rond Marc Dutroux. Hij wordt genoemd in een dossier rond Lernout en Houspie, een grote fraudezaak in België. Hij is betrokken bij de moord, een 30 jaar oude moord op een jonge vrouw uit Knokke. Hij is dus betrokken in een kindernetwerk in Amsterdam. Hij staat op de foto bij Miss Belgium Beauty 1997 als een geheimzinnige sponsor. Hij heeft tientallen advocaten ontmoet. Hij staat op de foto met ministers, misdadigers. Astrid Holleder is in de cel bij hem geweest. Hij is echt een Forrest Gump die overal... Alles waar iets mis was in de geschiedenis van België of Nederland, van de bende van Nijvel, Marc Dutroux, corruptieschandalen, de grote onderwereld. Hij zal ergens in de hoek van de foto opduiken. Voilà. En dat maakt hem dus tot een soort van publieke figuur. Weliswaar een voetnoot in de geschiedenis. En dat rechtvaardigde voor mij, hoe kan dat ook? Hoe kan zo iemand als die malafide Forrest Gump, een grote meesteroplichter, al zo'n heel leven lang door de mazen van het net glippen en toch overal iedereen bedotten? Het zegt ook iets over België, het zegt iets over Nederland, het zegt iets over de samenleving, over de mensheid. Al die verlangens van mensen die leiden uiteindelijk tot hun val. De zucht naar rijkdom, roem, de ijdelheid. Maar er is ook iets geks aan de hand. Als je zept op televisie, dan zie je op de meeste commerciële kanalen wel een soort ontmaskeringsprogramma waarin een oplichter tegen de lamp moet lopen. Aan de andere kant hebben we ook politici die openlijk liegen en zich daar niet voor schamen en die winnen alleen maar aan populariteit daardoor. We hadden het over jouw uitgever die jou niet durft te vertellen dat ze niks meer in het boek zien. En dat doen met leugentjes in de hoop dat jij zelf dan uiteindelijk afhaakt. Dat is een heel milde vorm van liegen. Maar het verschil tussen de oplichter en de niet-oplichter is eigenlijk niet zo bijster groot. In essentie. Ik bedoel, dit gaat heel ver natuurlijk wat hij heeft gedaan. En daar zie ik de meeste mensen niet toe in staat. Maar het liegen, het bedriegen, het hopen er beter van te worden, dat lijkt gewoon standaard. Ja, toen ik in 2017 Donald Trump president zag worden... Een man die vaker liegt dan dat hij de waarheid spreekt. Exact. En hem op televisie zag verkondigen dat er nog nooit zoveel volk bij elkaar was voor een inauguratie. Terwijl luchtbeelden overtuigend bewezen dat er op het plein de helft zo weinig mensen stonden. Nadat ik nadien van die toxische locker room talk hoorde, wat ook zeer aanwezig was bij mijn meesteroplichter. Die... Over grab him by the pussy en dat soort dingen. Ja. Ja, dus die toxische omgang met vrouwen, die wordt ook wel geportretteerd in mijn boek. Maar ook die grimassen, die handgebaren, dat theater op het podium van Donald Trump. Het beledigen en vleien binnen één toespraak. Hè? Dus mensen in het publiek pikken en ze beledigen. En tegelijkertijd, of gewoon toekoor iedereen die hem niet ziet, gewoon uitschelden. Hoe kan het dat zo iemand die, waarvan men ook vermoedt dat hij psychopaat is, ook iemand, Donald Trump, heeft de grammatica van alle presidentiële speeches geanalyseerd. En Donald Trump gebruikte een aanzienlijk minder woorden dan alle presidenten tezamen. Hij gebruikte de woordschat van een kind van 8 jaar. Eigenlijk op dezelfde manier als mijn meesteroplichter. Dus ik zag plots die gelijkenissen tussen die twee. Maar hoe kan het dat zo iemand... Het kwartje moet maar zo vallen en je kan als zo'n meesteroplichter president worden. Maar Mark Rutte hier in Nederland, die toch geldt als een beschaafd man, die heeft er geen moeite mee om te liegen. Of om te zeggen, ik heb dat nooit gezegd, terwijl die het live op tv zei met 7,5 miljoen kijkers. En dan zegt hij, ik heb dat woord nooit gebruikt. Met een stalen smoel. Het lijkt bijna een voorwaarde om politicus te kunnen zijn, dat je goed kan liegen. Het is verontrustend. Ik zou Ik wil daar tegenover zetten een soort van waarachtigheid. Zeker in mijn roman ben ik bloedeerlijk, ook over mezelf. Niets ontziend. Terwijl het ook fictie is, terwijl er ook dubbele bodems in zitten. Ja, uiteraard. Ja. Maar in die fictie streef je naar waarachtigheid? Ja. Ja, ik dacht tegen zoveel leugenachtigheid in de wereld, zoals je zegt, Mark Rutte, maar ook Donald Trump. Tegen zoveel leugenachtigheid moest ik iets van waarachtigheid plaatsen over mezelf. Eerlijk zijn over je motieven, je bedoelingen. Ja. En ook weer als argument waarom dat je er net zei van moet je zo iemand niet tegen zichzelf beschermen. Dacht ik van ja, als ik niets ontziend over hem schrijf en tot diep in zijn wereld duik, dan moet ik ook diep in mezelf duiken. En ontzettend waarachtig over mezelf schrijven in het boek, in de roman. Je hebt, dat noemen ze het imposter syndroom. Hele beroemde, hele gevestigde mensen hebben daar last van. Die zijn gevierd schrijver en denken op een dag komen ze erachter dat ik eigenlijk niet deug. Word ik ontmaskerd als een charlatan. Jij had dat zelf een beetje, want je was ja, als een grote belofte onthaald in de poëzie. En zelf ga je twijfelen van, ja, ben ik dat eigenlijk wel? Mag ik hier wel zijn? Hoor ik wel op dat podium? Is mijn poëzie wel de moeite waard? Dat lijkt juist het tegenovergestelde van de meesteroplichter die elke gedaante moeiteloos aan kan nemen. Ja. Ja, ik ben ooit gedebuteerd met een bundeltje op mijn 20 jaar bij Gerrit Komrij. Bij Gerrit Komrij in de Sandwichreeks. En sindsdien is het eigenlijk best goed gegaan met mijn carrière, zal ik maar zeggen. Maar ja, in 2014, die periode dat ik dus aan dit boek begon, werd ik door bepaalde mensen een poseur genoemd. Of iemand die niet kon schrijven. Dan dacht ik... Gewoon in de krant, zodat ja, iedereen de krant, het kon lezen. Recent. En dacht ik, dat is wel interessant. Allee, dat deed pijn uiteraard, die woorden. Maar ik dacht, oké. Toen ontmoette ik dus de meesteroplichter. Iemand van wie het water als van een eend wegleidt, die kritiek. Terwijl jij er onder hij te lijden had. Ja, hij is een uberposeur. Ik ben dat volgens mij niet. Je bent juist de antiposeur in ja, zekere zin. In het boek iemand schreef ook dat hij je poëzie niet graag las, omdat hij jou gewoon bloedirritant vond. Ja. En nou geloof ik echt dat dat heel vaak een rol speelt in allerlei recensies, maar ik heb toch zelden meegemaakt dat het ook gewoon zo op het papier wordt neergekwakt. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, bestond het stuk uit twee delen. Die man die schreef dat hij mij een poseur vond en irritant. Maar dan in de tweede helft van het stuk bekende hij dat hij sinds mijn publicatie van Contact, mijn laatste boek met poëzie en beelden, dat ontstaan is tijdens mijn stadsdichterschap van Antwerpen, dat hij dat fantastisch vond en helemaal overstag was gegaan voor mijn werk. Dus dat was eigenlijk een opmaatje naar een compliment. Ja, dus dat tweede deel heb ik dan even weggehaald voor de fictie. Maar wel gewoon om te laten zien van, ja, kijk, het was een soort van vooroordeel. En ik dacht, daar moet ik over schrijven. Zijn wij niet allemaal poseurs? Doen wij onszelf niet allemaal beter voor dan wie we eigenlijk zijn? Maken wij niet allemaal fictie van onze eigen levens dagelijks? Vertellen wij niet allemaal leugentjes om bestwil, om bestaan draaglijk te maken? Leugentjes die we ook tegen onszelf vertellen. Je zou kunnen zeggen dat de meesteroplichter, als hij niet zou oplichten, zijn handtekening zou zetten onder een middelmatig bestaan, wat voor hem onverdraaglijk is. Dan is hij ineens een laag opgeleide man met overgewicht, die een baantje op een administratie kan krijgen waar zijn baas hem zal piepelen en waar hij uiteindelijk net zijn pensioen zal halen, misschien. Hetzelfde geldt voor al die schrijvers die niet verkopen, die met, zoals jij in het begin, 1500 bundels moeten rondkomen. 1500 verkochte bundels, of hoeveel waren het er precies? Ja, zoiets. Dat zijn de oplages die ik had. Met Mirakel van België blijkbaar niet meer, merken we deze week. Maar ja, in die periode wel. Maar goed, een schrijver die toegeeft het is niet gelukt, die zal opteren voor een bestaan op een administratie waarbij die niet meer bijzonder is, niet meer in het licht staat, niet meer geïnterviewd wordt, waarbij mensen niet zeggen, nou, ik ken een jongen, dat is een dichter. Toch interessant, een dichter. Ze moeten dan gewoon zich voegen in de grijze meute. En dat is onverdraaglijk. Mensen hebben er oneindig veel voor over om bijzonder te blijven. En dat recht hebben ze ook. Ik vind dat is uiteraard ook waarom ik zo gefascineerd was door hem. Of gecharmeerd. Hij leidde een sprankelend leven waar de champagne uit de flessen spuit. hij met een kilo kaviaar in bad zit. Die eerste ontmoeting toonde hij met foto's van zichzelf in het Ritz Hotel in Parijs. Piet in de Ritz Hotelbar waar Hemingway zat. Piet in het Ritz Zwembad. Piet in een Ritz... Die verhalen van Hemingway is trouwens ook, sorry dat ik je onderbreek, meer dan de helft totaal gelogen. Ja, voilà, dat past dan perfect dus bij het onderwerp. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij vanuit... Ik weet niet of het Ritz Hotel of een ander hotel was, dat hij op de Duitsers zou hebben geschoten vanaf zijn balkon. Historici zijn er ingedoken. De data kloppen niet. Die hotelkamer was niet in gebruik. Op dat moment was er geen verbouwing geweest waardoor er nog geen balkon aan zat. Allemaal gelogen. Maar goed, ga door. Voor de sake of the story, het is opnieuw weer een heel goed verhaal. En Piet zat, foto's van Piet in een Ritz-toilet met een gouden Ritz-toiletborstel. En ik dacht, fantastisch. Hier is een man die dus voltijds op hotel heeft, in het Ritz-hotel. Dat is een romantisch leven. Een romantisch leven van een vlierenfluiter, van iemand die van dag tot dag leeft. Dat wil ik ook. Zo'n leven wil ik ook. Ik dacht, ik stelde hem voor om samen een maand in het Ritz Hotel in Parijs te gaan logeren. En in lange gesprekken zou ik hem analyseren, interviewen. En dan zou ik wel zien of dat daar een boek in zat. En dan kon hij meteen bewijzen over al dat geld te beschikken dat hij beweerde te bezitten. Want een maand in het Ritz Hotel, of zelfs nog maar het bezemhok van het Ritz Hotel, dat kost meer dan het drievoudige of het dertigvoudige van wat ik op jaarbasis bij elkaar scharrelde. Dus die verlokking, die openbaarde zich voor je? Ja, dat is een romantisch leven. Het romantische leven van een dichter in het Ritz Hotel in Parijs. Het is er nooit van gekomen. Ik ben nooit met hem in het Ritz geweest. Nou zijn er een hoop mensen met wie ik in het Ritz Hotel in Parijs zou willen zitten, maar met een obese Vlaamse oplichter. Ja, dan zit ik toch liever in een de Charme hotelletje met 2 sterren voor €50 per nacht. Ja. Met iemand anders. Nou, nu begrijp ik dat. Nu vallen de schellen van mijn ogen, zoals ze in Vlaanderen zeggen. Nu het boek af is, word ik precies wakker uit een soort van nare nachtmerrie die ik met deze meesteroplichter heb beleefd. Is het desalniettemin niet waar wat je net zei, dat de fictie de waarheid vooruit gaat? Ja. Iemand die bijvoorbeeld, ja, we hadden het over Mark Rutte, die heeft ooit gedacht, ik zal minister-president worden. Op dat moment een vermoedelijk ridicule fictie, die uiteindelijk waar is geworden, omdat hij is gaan geloven in die fictie, dat het zou kunnen. Het boek zit een verhaal in dat ik fantaseer dat het boek een enorme bestseller wordt, dat ik op televisie word uitgenodigd, dat het boek wordt vertaald, verfilmd. En het is... hoe gaat dat spreekwoord van de waarheid en de wens en de gedachte? Je kan, als je, zoals Mark Rutte voorneemt van ik word op een dag minister-president, dan kan je zelf ook voornemen ik word op een dag een fantastisch groot schrijver. Daar zit misschien is dat ook wel een vertrekpunt geweest van het boek. Vind ik nog wel interessant. Uiteindelijk in het boek is het de vraag, het is een roman. Wat is fictie? Wat is er echt gebeurd? Weten wij eigenlijk nog wel wat waar gebeurd is? Is ons geheugen wel in staat om feit en fictie te scheiden? Ja, ik schrijf over herinneringen die niet hebben plaatsgevonden of in het verkeerde jaar hebben plaatsgevonden. In die autofictionele stukken in de roman heb ik natuurlijk ook geknipt en geplakt en de werkelijkheid een beetje fraaier gemonteerd. Ook in mijn ontmoetingen met hem. Dit is geen journalistiek werkstuk. Dit is geen biografie. Het is een roman. Ik heb wraak genomen op de meesteroplichter met fictie. Het is een roman geworden. Wraak genomen op de meesteroplichter. Je hebt hem een koekje van eigen deeg gegeven. Een fictief werk tegenovergesteld. Ja, hij riep heel een tijd tegen mij van, je moet non-fictie maken. Alles wat ik heb meegemaakt is waar gebeurd. Is echt gebeurd. Dus het moet non-fictie zijn. Maar ik ben blijven volhouden. Het moet een roman zijn. Ik moet hier fictie van maken. En dat is me uiteindelijk wel gelukt. Het is een roman geworden. De uiteindelijke vraag is, wat is nou een groot en meeslepend leven? Is dat wel wat het lijkt? Zelfs al slaap je in het Ritz Hotel, zelfs al eet je kaviaar met een hele grote lepel, zoveel dat het aan je mondhoeken blijft plakken. Zelfs al drink je champagne alsof het bronwater is, lig je in een bubbelbad met 6 veel te jonge vrouwen. Heb je dan een groot en meeslepend leven geleid? Is dat het groot en meeslepend leven? Of zit dat in iets heel anders? Exact, daarom ben ik blij dat ik die geboorte van mijn dochter nog in de roman heb kunnen verwerken, helemaal aan het einde. Omdat als je in de ogen van uw kind kijkt. En dan besefte ik van waar ben ik al die jaren mee bezig geweest. Hoe in werkelijkheid... Wat joeg ik eigenlijk na? Ja. In de maanden na de geboorte was ik de roman aan het afwerken. Allee, ik bedoel, dat was het al af, maar was ik het aan het herschrijven. En dan begin je toch te beseffen van... Dit boek had ik niet kunnen schrijven of niet kunnen beginnen schrijven na haar geboorte, denk ik. Want toen ging je leven al over wezenlijker dingen. Ja. Dus je verandert ook... Ik ben vrij vroeg of lang geleden aan dit boek begonnen. Dus je verandert ook wel als mens of als kunstenaar doorheen de jaren. Het doet me denken aan de Griekse filosoof die opschepte in de straten van het oude Athene. Zei, ik heb alle rijkdom die er is op de wereld in mijn huis. Willen jullie komen kijken? En toen kwamen ze naar binnen en toen zagen ze alleen maar geloof ik een plant en een matje. En die mensen werden kwaad en die sloegen hem in elkaar. Maar wat hij probeerde te zeggen is, alles wat je verlangt moet je in jezelf zoeken. En niet daarbuiten. Je moet niet dat soort glinsteringen najagen. Want het zal altijd onbevredigend blijven. Hij zelf... zal dat ook moeten beamen. Zelf vergaart hij geen geld, hij houdt het niet bij, geeft het onmiddellijk uit. Maar hij is fundamenteel eenzaam. Dit is een man die nu in zijn Saab Cabrio met een kapot achter ligt, over Vlaamse en Nederlandse snelwegen scheurt en zijn nachten doorbrengt in baanhotelletjes met 50 boeken van het Mirakel van België in zijn kofferbak en een stel posters op de achterbank om overal zijn boek aan de man te brengen. Zijn boek, maar het is eigenlijk mijn roman. Iemand die fundamenteel eenzaam is. Sneu. Ja. Heb je nog iets gehoord van de slachtoffers? In het boek zit een verhaallijn over een reclamedrukker. Op een dag kreeg ik telefoon van een reclamedrukker. Piet had achter mijn rug mijn manuscript verkocht. Aan een reclamedrukker die normaal gezien een huis-aan-huis blaadje maakt. En die man die zou mijn boek op 100.000 exemplaren drukken. En de winst was voor hem... Die man heeft heel veel geld verloren aan Piet de afgelopen jaren. En met hem heb ik al een regelmatig contact. En ik heb ook een beetje medelijden met hem. Terwijl het niet echt jouw probleem is, maar... Nee, maar we hebben de afgelopen 2 jaar nauw samengewerkt... in het delen van informatie. Of op een duur werd het een soort van geheimzinnige puzzel voor ingewijd... die we bij elkaar proberen te puzzelen van waar is de meesteroplichter... in welk hotel verblijft hij vannacht, van waar komt zijn geld... is hij nog nieuwe mensen aan het oplichten. Als ik er nu naar kijk, lijkt het heel erg dom... maar het is een soort van complottheorie waar we zelf aan het puzzelen waren. Maar eigenlijk was het ook vanuit een idee van die man... hij probeerde zijn geld terug te krijgen. En ik was gewoon een goed verhaal bij elkaar aan het puzzelen. En ook wij twee hebben elkaar geholpen... maar hielden elkaar ook wel een beetje in de greep. Met hem heb ik nog contact... En toch is het wonderlijk dat iemand zegt... hoi, ik ben een meesteroplichter, zo erg dat er een boek over me is geschreven... en nou wil ik met jou in zee. En dat dan iemand toch denkt... nou, wat een ontzettend goed idee, laten we dat doen. Ik wil niet de slachtoffers nog een duw nageven... maar een zekere naïviteit moet je toch wel vermoeden. Ja, ik vind dat geen slechte karaktertrek, om heel eerlijk te zijn. Om naïef te zijn? Ja, ik ben zelf... Als kunstenaar draai ik naïviteit hoog in het vaandel. Ik wil me eigenlijk altijd laten leiden door die naïviteit... en het dwaalwegen in te slaan... en me te laten leiden door toeval en buikgevoel, zijweggetjes. Dat is eigenlijk ook hoe dat ik dit boek heb kunnen schrijven... door op een dag te beslissen... ik ga met deze meesteroplichter mee op pad. Slecht idee of niet, het moest gewoon gebeuren. En, we zullen wel zien waar we uitkomen... Het boek heet Het Mirakel van België. Maarten Ingels, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was een genoegen om naar deze verhalen over Piet van Hout te luisteren. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zit op deze kruk Lotje IJzermans. En voor nu een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Jurjen Boek.